4.000 berreun talarrogoita bost ikaslerekin egindu sartzea aurten sehaskak bere 89 ikastoletan, 93 lehen mailan, bost kolegio eta liceoan, 100 ikasle gehiago da jazkoari konparatuz, eta ondoko hilabeteetan bi urteko ikasleekin 4.300 ikasle neina gaindituko du. Baina sartzeuntako sehaskaren kezka bat da, ez duela oraindik izenpetu itzarmenik Euskararen Erakunde Publikoa eta Frantziako Hezkuntza Ministeritzarekin 2022-tik ala da, gehiago errandigu hartaz Peio Jorra Jurea presidentak. Ba, egertatuko da, hirugarren ikasturtea abiatuko dugula, itzarmenik gabe, Hezkuntza Nazionala eta Euskararen Erakunde Publikoarekin. Gelitu zen itzarmen hori 2022-an, azterketan gaiak eta estaduak azterketan inguruan eman zituen gibelapenengatik blokatu zen itzarmen horren negoziaketa. Ez dugu gaur egun esperantzarik epe laburrean itzarmena berritzea ez baita gobernurik. Azken urteetan ministro aldaketak ez dute lagundu eta gaur egun ez dakigu. Norri izan dugun soraskide gisa Parisan hori eramateko. Baina hala ere, Hezkuntza Nazionalarekin biltzen segitzen dugu, postuen negoziaketak aski ongi iragandira. Aintzina segitzen dugu, baina itzarmen horrek emanen dikun kuadroa eskaz egiten zaigu eta agian Parisek gobernu bat izendatuko duelaik lotzen alko gaitzaio lan horri eta berriz lortu itzarmen sendo bat. Itzarmena, saskarekin den itzarmena, hizkuntza politikaren parte txiki bat da, nuna ez dena itzinamendurik izan. Hizkuntza politikan bat dira ere azterketan gaia, badakigu hor eskubide aldetik gibelapenak diela, simbolo aldetik ere biziki larria da Pariseko duen diarrera azterketai begira. Badakigu ere hizkuntza politika ere baliabide kontu bat dela. Gaur egun Euskararen Erakunde Publikoaren aurrekontua izoztua delarik, berritugu erantzun berriak, eta hor, bai Parisak, bai lekuko kolektibitateak hizkuntza politikari behar dituen neurriak eta ahalak eman behar dizkio. Sartzeuntako berritasuna da, pausa numerikoa frantses gobernuak plantan eman nahi duena da, aurten berreun bat kolegiotan esperimentazioa bidean da, ikasleek beren mugikorrak sartzean usteko gisan, baina sehaskan bada mementu bat orain neurriak hartzen dituztela mugikorraren kontra, hortaz gehiago errandigu Sofi Laius sehaskako batzorde eragileko kideak. Donc adibidez Baionako kolegioan, aurrak etortzen direlarik usten dute mugikorra kutsa batean eta rekuperatzen dute egunaren bukaeran. Bada ere Salvador kolegioan, burasoak sartzen direlarik seigarrenean, izenpetzen dute edo onartzen dute sarta bat, ez erostea aurrei telefono bat irugarrena arte. Bai, ongi martxan da. Bon, biztan dena bakotxaren realitatearekin, bon, entxaiatzen gira eta egia da burasuentzat erresago dela orako erabaki bat, eta azkenean denentzat da eta kolektiboa da eta gure horrekin ere gaia aipatzeko erresago. Kolegioan beti Euskararen maila zaindu nahi du sehaskak, joanen ekainean B2 mailako azterketa plantan eman zuen kolegioko hirugarren entzat, emaitza zertan den errandigu Sofila Jus. Donc egia horten eman ditugula azterketa hori, frugatzeko eta neurtzeko gure ikasleen maila euskaraz, bon, lehen aldia da, emaitzak borari gira begiratzen eta nahiago dugu komunikatu ondoko urtetan, hor egia erran konparatzeko erresago, aski kontent dira, bebi maila, elburua zen bebi maila, frogatzea eta pentsatzen dugu lortu dugula. Konturatu gira utxunak bazirela, gehiago pratikan, hori lotua da gurentzat ere gizarteari nola gure ikasleek nola bizi diren kanpo, ikastoletatik kanpo, maleroski naiz eta eskoraz bizi nahi dutela ez da beti erresa. Bai, adierazteko zeitasunak bat dira gure ikasleentzat eta hori landu behar dugu erakasleekin.